Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz en üstün faziletli dört hanımın hayatını örnekleri inşallah. Dört kadın evliyullah. Kadına en üstünü bunlar. Hülyü Aleyhisselam Hazretleri Kemremin Ricali Kesirün. Erkeklerden çok insan kemale erdi bu peygamberimiz. Kemale erdi, kemüle. Velayet makamında en üst vaka verdi. Yekbim min nisa illa erbuğun. Kadınlardan ise ancak dört kadın bu makama çıkabildi. Demek öyle bir manevi makam var ki manevi makam. Ancak dört kadın bu makama çıkabilmiş demektir. Dört kadın. Tabi evliya kadın çok. Ve bu makama çıkan dört kadın. Kim bunlar? Asiye binti Müzahim. İmreti Firavun. Biri Müzahim kızı Asiye. Firavun'un da zevci hanımı. Biri bu. Kolesi Firavun. Kolesi Firavun. Bunun hanımı dört kadından biri. İkincisi ve Meryem binti İmran. İkincisi aslında Meryem. İmran'ın kızı. Üçüncüsü ve Hatice binti Hubeylit. Hubeylit kızı Hatice'nin annemiz. Dördüncüsü de Fatıma binti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber'in kızı Hazreti Fatıma. Demek ki bu dört kadın bir adı da Asiye. Firavun'un hanımı. İkinci Hazreti Meryem. İsa Aleyhisselam annesi oluyor böyle. Üçüncü Hatice validemiz. Peygamberimizin hanımı. Dördüncüsü de Peygamberimizin küçük sevgili kızı Fatıma validemiz. Şimdi bunlara inşallah hayat örnekler hayatlarına inşallah. Önce Hazreti Asiye. Bu Sin ile geliyor. Asiye değil de Sin ile Asiye. Gerçi Arapçada bu anlam pek iyidir gene böyle. Fakat bu tabi o günkü dile göre. Mısır'da yaşadığı bu. O dile göre. Bizim Mevlam buyuruyor Kasas 7'de Bismillahirrahmanirrahim İlham Ümmü Musa ve İlham Ümmü Musa ve hayna Mevlam buraya vahiy ettik. Burada vahiy, ilham. İlham, doğuş değil muhtemelen. Gönlüne gelen doğuş değil, ilham böyle. Bizde de bazen işleme bir doğuş, ilham geldi. Bu değil böyle. Mevlam buyuruyor, Bevhayna ila ümmi Musa. Hatta burada vahiy ettik Mevlam buyuruyor. Ancak vahiy peygambere geldiği için İlham anlamına geliyor. Öyle ilham ki vahiye yakın. Vahiy yakın. Yani gönlüne tek tek kelime kelime bu söyleniyor gönlüne. En erdi'i onu emzir dedik Mevlam buyuruyor. Kime? Musa'nın annesine. Neden böyle dedim Mevlam? Firavun, Mısır'ın hükümdarı. Adı Firavun değil. Nasıl kral, işte şah deniyor, padişah deniyorsa, Firavun da devletin başkanının lakabı Mısır'da o dönemde. Ünvanı yani. Firavun, haşa ilahlık taslayan, insan kendini taptıran, böyle bir azgın, bir zalim biri. Rüya gördü. Rüyasında bir sahilden doğan bir yıldız onun sahiline yıkıldığını gördü, yıktığını gördü. Korktu. Yani hem haşa ilahım diyor, ben Rabbinizim diyor. Hatta en büyük Rabbinizim diyor. Ki Rabbül Âlâ. Öyle diyor. Yani yeri göğü ben yarattım diyor. Ama rüya görüyor. Daha bir şey ortada, rüyadan korkuyor. İşini çıkamıyor. Çağırıyor o günkü kâhinlerini, rüya yorum bilenleri. Rüyasını, yorumunu soruyor. İttifakla şunu diyorlar. Benim sağdan bir şey yok, dünyaya gece doğacak. Senin helakın onun elinde olacak. Helakın. Bunun üzerine karar veriyor. Doğumu yasaklıyor Beni İsrail'den. Yasaklıyor. Bir zaman böyle gidiyor. Erkek çocuk doğdu mu öldürülüyor yani. Kızlara dokunmuyorlar böyle. Bir zaman böyle gidiyor. Bakıyorlar ki erkek çocuk doğumu yasaklanınca o zaman iki tane ırk var, millet vardı Mısır'da. Yerli halkı Kıpti deniliyor, Kıptiler. Ama Çin'e değil, ırk ölümleri. Kıpti, tı ile buradaki Kıpti ırkı. Bunlar yerli halkı bunlar. İsrailoğulları ise sonradan oraya gelmeler. Kıptiler oranın üstün, sırfalı insanlar. Beni Sahil ise köleler, işte hizmetçiler, ağır iş yapanlar bunlar böyle. Baklar ki doğum yasaklanınca bu defa iş yapacak adam olmayacak orada. Düştüler, taşındılar. Kader ne yapıyorlar? Kader bunları zorluyor muhtemelen kader bunları böyle. Karar verdiler. Bir yıl herkese dokunulmayacak, iki yıl öldürülecek böyle. Öldürülmeyen sene Hazreti Harun Aleyhisselam doğdu. O sene doğdu. Annesi yine hamile kaldı. Mesela annesi. Hamile kaldı ama hamileliğini gizliyor kendisi. O sene eğer erkek doğarsa öldürülecek. Eğer haber vermezse, gizlerse aile toptan öldürülüyor. Hepsi birden. Hamile kaldı. Firavun'un da özel bir ekip kurdu kadınlardan. Ebe kadınlardan. Bu iş uzman olan kadınlar ekip kurdu. Ne kadar genç bilinçli kadınlar varsa hep bunlar kontrol altında. Gebe kalıp kalmadı. Tabi ebenin biri de buna geldi. Anladı bunun gebe olduğunu. Kontrole geldi derken sonunda doğuma yakın haber verdi. Annesi ona mecbur olarak haber verdi. O da geldi. Niyeti hem onu orada öldürmek yani. Kadın böyle. Öldürmezse asker birisi kesiyorlar. Bütün aileyi toptan. Hazreti Musa Aleyhisselam doğdu. Doğunca o ebe kadın. Yani Firavun'un ırkından, Kıpti şeyinden. Bu kadın Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle bir baktı, iki kaşı arasında, alnında bir nur parlıyor. O kadar güzel ki çocuk ama, öyle sevimli, sempatik, farklı bir çocuk, farklı bir şey böyle. Bu kadın inancı olmadığı halde, Hazreti Musa Aleyhisselam böyle görünce, içine bir titreme geldi böyle. Korku, sevgi titreme geldi. Ben bunu öldüremeyeceğim dedi böyle. Öldüremeyeceğim. Ben bunu kimseye haber vermem dedi. Gizlerim bunu dedi. Çıktı gitti böyle. Fakat tabi annesi şimdi korktu ama. Şimdi doğdu ama acaba emzireyim mi, emzirmeyeyim mi? Yani yüzüne fazla bakayım mı, bakmayayım mı şimdi böyle. Çünkü nasıl olsa bu haber alır bunu. Sıkı bir kontrol var, baskı var. Komşu haber verirler. Çocuk ağlar, bir şey yapar, haber alırlar bunlar böyle. Mevlam buyuruyor, işte ona vahyettik annesine de ki, Ümmü Musa'ya en erallı'i, onu emzir, korkma, emzir onu böyle. Emzirdi bunu, hiç ağlamadı. Birkaç şey devam etti bu şekilde. Birkaç devam etti, hiç ağlamadı çünkü ben, hiç ağlamadı. Emzirdi, baktı. Çabuk da gelişiyor. Geliştiği bedeninde. Fakat baktı ki annesi Musa Aleyhisselam'ın artık komşuya şuradan bundan bir sezinti var böyle. Bunu sezdi. Mevlam buyurdu. Feze hifti aleyhi. Allah buyurdu. Vahiyet ilham etti. Korktun o zaman üzerine. Felkî fil yemmi. Onu denize, Nil'lerine bırak. Mevlam buyurdu böyle. Nil'lerine bırak onu. Velâ tehâfi. Korkmama sakın ha. Ona bir şey olmaz. Yani boğulur falan diye korkma. Velâ tahzeni. Hüzünlenme. İnne râdû ileyki. Tekrar onu sana çevireceğim. Mevlam buyurdu. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam annesi ekmek fırını yakmış. Tandır denen ekmek fırını yakmış. Hemen bahçede. Kızı vardı. Adı Meryem'di. Musa'nın ablası oluyor Aleyhisselam'ın. Onunla beraber hamur yoğurmuşlar. Ekmek atacak fırını yakmış. Bir anda baktı ki askerler içeri giriyorlar. Hemen bir beze Musa Aleyhisselam'ın sardı ama korkudan aklı gitti, aminatı farkında değil. Açtı o ekmek fırının tandırı, içine attı Musa Aleyhisselam'ı. Farkında değil kendisi böyle. Kapanı kapadı böyle. Askerler geldiler, aradılar, her aradılar. Bulamadılar tabi. Baktılar ateş yanıyor. Fırın var ama ateş yanıyor. Soğuk olsa bakarlardı. Tam ona bakmadılar, gittiler bunlar. Gidince aklı başına geldi. Kızım Meryem, ne oldu kardeşin? Bilmem anne. O da korkmuş böyle. Aradılar, aklına geldi. Ha, ben onu atmıştım fırına. Eyvah, yanmıştır. Kemikleri bile kırılmış onun içine böyle. Bir korktu. Açtı baktı. Musa Aslan parmağını ağzına almış, emiyor. Günün şişe böyle. Bir şey yok böyle. Kıl yanmamış böyle tabii. Böyle yakmıyor. Aldı bunu. Fakat baktı ki artık olmayacak bu. İş tehlikeli. Şöyle aklına geldi Mevlam'ın ilhamıyla. Bir şey yapayım. Sandık yapıyorum buna. Sandık kapaklı. Bunun içine koyayım. Ve bakayım bunu dedi dinlerine. Bir neccar diyorlar. Marangoz yani ona gitti. Ona ısmarladı bir sandık. Boyunu verdi, enini verdi. Kapaklı. Ama da aralık olmasın, sıkı olsun, nasıl olmasın derken tembih etti. Kuru ağaçtan olsun dedi, açılmasın. Hemen bunu yaptı da ertesi günü verdi bunu. Sandığı almaya gitti. Fakat bu sandığı yapmada Kıptilerden, onlardan o şımbından kuşkulandı ama. Ya bu kadın böyle çok üzerinden durdu bunu, inceledi. Boyu, postu, şusu, busu, şu, aralık olmasın, şu bu derken acaba bu yüzden çocuğum buna koyup bir şey yapmasın bana böyle, doğum yapmasın bu. Gideyim dedi, ben haberimi karakola. Karakola gitti, haber vermeye, durum böyle böyle diye. Karakola girdi, dili tutuldu. Konuşamadı. Ne var, ne diyorlar? Yok, hiç konuşamıyor böyle. İşaret edeyim, işaret edeyim ama hiç anlaşılmıyor. Kızlar, defa git burada dedi böyle. İttirat arkasından böyle, git buradan böyle, kovdu kendisini. Dükkana geldi, dükkana girdi, baktı açıldı dedi böyle. Ama konuşuyor. Tekrar gideyim dedi böyle. Yine gitti, karakola girdi gibi, dedi tutuldu yani dedi tutuldu. Yine şey dı. Kızdılar, iki sokak tutardı kendisine, defol git bakalım buradan dedi böyle. Yine gitti, dükkana girdi, yine dedi açıldı böyle. Akıllanmadı, bir daha gideyim bakayım dedi. Tekrar gitti. Bu defa bayağı bunu dövdüler kendisini. Arkadan tekme vurdular, attılar dışarıya bunu. Dükkana geldi, aklı başına geldi. Dedi, bu işte bir iş var dedi böylece. Ve tevbe etti, bu işten vazgeçti. İmam-ı Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ileride yani bu marangoz muhtemelenler. Hazreti Musa Aleyhisselam annesi gece o sanda koydu yavrusunu. Bir anne yüreği mutluşum böyle. Gecenin karanlığında Nil Nehri'ne sandık kapını kapadı. Kilit de koydu ona. Nil Nehri'ne bıraktı. Allah'ım bu sana teslim ettim. Sen bunu koru dedi Mevla. O zaman Mevla'nın bir işi buna. Vela tehafi vela tahzeni. sakın korkma. Ona bir şey olmayacak. Tekrar onu sana çeviririz bunu böyle böyle buyurdu. Rabbim, Rabbül Alemin muhteremler. Mevlam kuluna böyle yapar, gösterir. Yusuf Aleyhisselam kuyu atılmadan Mısır'a olamadı sultan. Bu da Nil'e atıldı. O gece Firavun'un işlerine sıkıntı geldi. Firavun'un da evi, yani sarayı Nil'in kenarında. Bir de bahçesi var Nil'in kenarında. Nil'in kenarında sarayı da. O gece Mevla Firavun'un kalbine bir sıkıntı verdi. Darlayıverdi kalbine. Uyku tutmadı. Uyuyamıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor, uyuyamıyor, başı ağrıyor, baş çatladı. Yanında hanımı, Asiye. Ona çok severdi Asiye hanımını. Çok onu severdi. Çok Asiye'de bir hanımmış kendi. Asiye dedi, ben çok canım sıkılıyor. İnelim bahçeye gidelim bakalım. İnelim bakalım. İndiler bahçeye, seher vakti aşağı yukarı böyle. Bahçede geziyorlar, işte kuşlara bakıyorlar, ağaçlara bakıyorlar. Şuna bakarken baktılar, hafif böyle hava açılmaya başladı. Şöyle şafak söker gibi oldu. Karşıdan ilerinde bir cisim geliyor. Şöyle bata çıka, bata çıka bir cisim geliyor. Şimdi takıldı buna akılları, kafaları şimdi buna takıldı. Ne bu acaba bu? İşte balık desen, ya balığa benzemiyor. İnsan olmaz. Ne bu acaba derken, şimdi de ki Firavun evinde olmadan, eğer malsa bu benim dedi böyle şimdi Asiye Hanım'ıza. O dedi ki, cansa benim olsun mu? Cansa senin olsun. Ama söyledi muhtemelen böyle. Bakıyorlar, bakıyorlar. Bu da gele gele bir hafif dalga gelmeye başladı. Bunların kıyısına vurdu bunu böyle. Bir ağaç vardı, ağaca takılı kaldı orada. Firavun tabi ne beş askerleri var, ne beşleri var. Emin verdi, alın bakayım ne vardı bakayım. Getirirler bir sandık. Hafif tabi, ufak çocuk şaşırtında. Getirir sandığı, ağaçtan sandığı içinde bir çocuk. Dedi ki askerler Firavun'a, buradan olmasa neler kaçak çocuk Beni İsrail'den. Firavun onu öldüreceğim de böyle. Hazreti Asiye validemiz de Musa Aleyhisselam'ı gördüğü anda gönlünü sevdi muhteremler. Yani bir insanın fıtratı, yaratılıştan daha iyi ise o iyileri sever bu. İyileri sever böyle. Mesela örnek verelim. Yabancı bir yerdeyiz. Otogardayız mesela. Bir şeydeyiz böyle. Yabancı bir yerdeyiz böyle. Gelip geçen insanlar. Tanımıyız böyle. İnsan karşıdan bakar, birini sever insan. Şimdi bakar karşıdan, ona gönlü ısınır kişiye muhtemelen. Öyle insan görür ki, insandan korkar, nefret edilir kişi bundan böyle. Hazreti Asiye validemiz de bunu sevdi. Katimeti Firavun'a. Dedi ki şimdi, Kur'an-ı Li Velek. Dedi ki Firavun'a, Kurdu aynı li velek, senin de benim gözümle aydın olsun. Yani gözümüz aydın olsun. La taktuluh, ne olur onu öldürmeyin. La taktuluh. Taktuluh cemil sıkıntı geliyor böyle. Firavun tek değil. Hem askerlerden ölecek ya bunu. Böyle buydu. La taktuluh, ne olur öldürmeyin bunu. Asla enfana, önünden mevreden. Bize bu fayda verir, ya da eradımız olur böyle. Onların çocuğu olmuyordu muhtemelen. Olmuyordu. Edinirdi bunu. Bunun üzerine Firavun Asiye'yi kıramadı. Öldürmek istedi. O tabi sevemedi. Sevemez onun gönlünü tabi bunu. Isınmaz onun gönlünü. Fakat Asiye'yi çok sevdiği için hanımını da kıramadı onu. Öldürmeyi bıraktı. Asiye bunu aldı kucağına. O anda da Hazreti Musa'nın ablası olan Meryem, o da bunu karşıdan gözlüyor. Annesi onu gönderdi. Kızım Meryem dedi, suya bırakınca daha gece. Sen de kimseye görünmeden, kızım kimseye çaktırmadan dedi. Uzadan bakayım ne olacak kardeşin. Hazreti Meryem, Musa'nın ablası, uzadan bakıyor. Firavun sandığı aldı. Derken korktu mu? Baktı ki Hazreti Asiye kucağına aldı. Sevişime götürüyor. Koştu eve anasına haber verdi bu şekilde. Korkma derken. Şimdi lazım çocuğa? Süt anne lazım şimdi çocuğa. Süt anne. Haber gönderdi Firavun. Ne kadar sütü olan kadın varsa, emzikli kadın varsa gelsinler saraya. Kadınlar geldiler. Yine bu Musa'nın ablası Meryem gene oralara geldi. Baktı ki kadınlar kuyruğa girmişler. Ne var burada? Süt anne arıyor Firavun. Annesine koştu gitti haber verdi böyle. Anne sen de gel. Anne istemiş böyle. Tabii geç geldi. En sonunda kaldı. Şimdi gelen Asiye oturmuş. Hazreti Musa Aleyhisselam kucağında. Güzel şey giydirmişler. İpekte giydirmişler kendisine tabii. En konforlu, en lüks yeri o dönemde. Gelen kadına bunu veriyor. Emzir bakalım. Almıyor muhtemelen. Almıyor böyle. Her kadın can atıyor alsın derekten. Yani sayede yaşayacak. Gözü olacak orada böyle. Uğraşıyor. Sağ memesi, sol memesini veriyor. Hiç almıyor. Almıyor, almıyor böyle. Herkes bitti. Son annesi kaldı. Asiye de artık ümitsiz artık. Eyvah, bu ne olacak bakalım bu çocuk. O zaman mı yok tabii bir şey yok böyle. Ona sıra geldi. Sen al bak kendine de böyle. O kucağı aldı gibi. Oh Musa'nın bir rahatlama sen böyle. Anne çapışma bedeni emmeye başladı böyle. Çapır çapır. Mevlam yine annesine kucağına verdi baktığında böyle var. Nerede? O anda en güvenliği orası. Firavun sarayı anda. Yani nereye girse girsin her taraf tehlikeli. Ölüm tehlikeli tarafı var. Tek güvenli yer Firavun sarayı. Rahim orada baktı muhtemelen böyle. Annesine baktı orada. Tabii üstten kesilince tabii ayrıldı gitti. Hazreti Musa Aleyhisselam tabii bu konuyu çok uzun, geniş, kapsamlı. Aslı mesela Asiye Validemiz de biraz ötüyeceğim inşallah. Musa Aleyhisselam delikanlı olunca Mısır'dan kaçma mecbur kaldı. Bir Kıpti'yi öldürdü. Böyle kazayla öldü gerçi. Kaçtı oradan. Medine'ye gitti. 12'si orada kaldı böyle. Orada evlendi. Çocuk çocuğu oldu. Hayvan koyun sütü oldu. Sonra gece gelirken gece yarısı hava soğuk. Işık yokmuş, ay yokmuş, yıldızlar yokmuş. Karanlıkta kaldılar. Hanımı da onda gebeymiş, doğum halinde. Sancısı başladı. Karanlıktan yolu şaşırdılar. Çöl tabii, yolu şaşırdılar. Koyunlar dağıldı. Bir kargaşa oldu. Hava soğuk. Kadın bir taraftan sancı çekiyor, kıvranıyor. Musa doğurmak üzereyim. Ne yapıp şaşırdı Musa Aleyhisselam. Baktı, Tur Dağı'nın eteklerinde oluyor bu iş. Dağda baktığı bir ışık gördü böyle. Ateş zannetti. Belki çobanlar ateş yakmış diye. Gideyim o ateş alayım dedi böyle. Ömer Sen Nur'muş. Oradan böyle Musa Aleyhisselam peygamberlik verdi muhtemelen böyle. Peygamberlik verdi oradan. Tabii döndü geldi. Ama her şey yerinde böyle. Kadın doğumunu yapmış. Üşümemiş. Koyunları toplamıştı. Bir araya gelmiş. Her şey yerinde. Oradan tekrar Mısır'a geldi. Gece evine geldi. Kapıyı vurdu. Annesi tanımadı. Neyse tanıttı kendisini. İşe girdi. Abisi Harun Aleyhisselam odana peygamberlik verildi. Sabahtan Firavun'u davete getirdiler şimdi. Rabbim emir verdi böyle. Mevlam be. İzze bila Firavun'e innehu tagâ. Mevlam buyurdu. İzze heba ila Firavun'e innehu tagâ. İkinize gidiniz Firavun'a. O çok azgında böyle. Hükûlehu kavlen leyyinen ama yumuşak konuşuyor öyle burada. Kavlen leyyinen yumuşak konuşuyor böyle. Gittiler tabi. Firavun baktı. Musa sen misin? Tabi karşılardan biliyor böylece. Evet benim bu şekilde. Derken, işte nankör etti derken dedi ki buradan kaçtım. Bana Rabbim de peygamberlik verdi. Senin davete geldim. Güldü. Kimmiş o senin Rabbin? Benden başka Rabb var mı? Evet, yeri göğü yaratan, alemi yaratan, seni de yaratan, bütün seni yaratan Rabbim. Peki de var mı bir delilin peygamberim diye dedi. Eli yanmıştı, bu iyi olmamıştı eli böyle. Elini çıkardı, bak iyi edemedin el, bak Rabbine at verdi. Nur gibi parlıyor eli böyle. Peki başka var mı dedi, eli asa, denek yani, kurup denek. O yere bıraktı, ejderha yılan oldu böyle. Yılan oldu, sağ saldırınca, yılan saldırdı tahtına. Asiye diye falan yanındaydı tahtına böyle. Hazreti Asiye Validemiz, zaten Musa Aleyhisselam'ı seviyor. Bir de bu mucizeyi görünce, işte inandı Musa Aleyhisselam peygamber, inandı böyle. Ama gizli tabi böyle. Tabi Firavun inanmadı tabi. Siri Bazar'ını çağırdıyken böyle, şu bu oldu. İnanmadı bunlara. Sonra Hazreti Asiye Validemiz'i bir gece namazı yakaladı Firavun muhteremler. Gizli namaz koymuş böyle. Bir gece namazı yakaladı böyle. Secde böyle. Vay sen misin o Musa inanan derken. Tabi baskı yaptı, tekme tokat vurdu. Ne yapsa döndüremen tabi dönmedi. Dönemedi muhtemelen böyle. Öyle bir hal almış ki dönemedi böylece. Mevlam bize bir tarım suresi Mevlam bize buyuruyor. Mevlam Firavun'un hanımını bizi darmesiyle yapıyor ayet-i kerimede. Öz yapıyor inşallah. İz kalet. Rabbim li beyten indeki beyin fi cenneti. Firavun'un işkence usulü vardı. Zil evtad deniyor. Ve Firavun'a zil evtad geliyor. Fecr suresi geliyor. Zil evtad. Evtad, vetedin çoğu vetet, kazık anlamı böyle. Şehrin dışında, çölde dört tane dev diktirmişti. Diktirmiş, işkenceye böylece. Kimi işkence öldürecekse, bunu oraya gerirdi bunlar bir tane. Karnı yukarıda, yüzü yukarıda. İki el iki direğe bağlanıyor. İki ay iki direğe bağlanıyor, boşlukta bu tane böyle. Boşta kalıyor. Tabi beden ağırlığı gelince ne oluyor? Eklem başlıyor, kopmayınca böyle. Orada aç susuz, çıplak olarak bırakılıyor. Tabi yabanın kuşları geliyorlar, parçalıyorlar. Orada ölüyor bu şekilde böylece. Bakın muhteremler, Asiye validemizi Firavun, kendi eşi hanımı, koyundaki kadın, onu da çok sevdiği halde, fakat din düşmanlığından gelen bir zulüm, baskı, gazap, merhametsizlik, hanımını da oraya gerdir muhterem, hanımı da böyle böyle. Kadıncağız hep böyle. İki eli, iki direğe bağlandı, başı, yüzü yukarıda, karnı yukarıda, ikiye gerildi, tabi boşlukta, başları eklemine ayrılma yerine baktım böyle, ağırlık göre böylece. Nebeşlere diyor ki, sorun bakalım diye. Eğer dönerse, bana secde ederse, Musa inkar ederse, bırakacağım. Asker yalvarıyorlar, ne olur yenge, işte kurtar, acıyor tabi kendisini. İyiliğini görecek kendisini de. Dedi ki, o anda Hazreti Asiye Validemiz, İz kalet Rabbibni li indike benim cenneti. İz kalet Rabbibni li. Rabbi, ey benim Rabbim, bana cennetten bir bina köşk yap bana. Al beni buradan böyle. Beni Firavun'dan, onun amelinden, zalim beni, buradan kurtar beni. Böyle böyle. Beni cim ameliyi. Firavun'dan, onun kötü amelinden, ahlakından, putperestliğinden, onu kurtar beni. O anda Mevlam gözden perdeyi kaldırdı muhteremler böyle. Keşif açıldı. Zaten çok büyük evliya makamında kendisi. O anda bile. Çok büyük evliya makamında. Öyle muhlis, saliha, sahabeye olmuşlar aynı zamanda. Musa sahabesi olmuş oluyor. Perde kaldırıldı. Baktı ki ne kadar melek varsa göklerde hepsi ona bakıyor muhteremler. Gök kapı açılmış. Bütün melekler ona bakıyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Rabbim sana yardım ederdi melekler. Ve cenneti gördü. Cenneti gördü. Baktı ki bir köşk özel yapılıyor buna böyle. Köşk. İndi beden fil cenneti. cennete köşe yapıyordu. Derler ki ya Asiye, biraz sabret, biraz sabret geçirsin böyle. Köşe yapıyor bu şekilde. O anda baktı ki Firavun hala dönmüyor. Hala dönmüyor. Artık köpürdü. Derler ki küfre bindi. Kazama geldi, sinirlendi. Emret askerlere. Büyük değirmen taşı. Değirmen taşı, yuvarlak. Sinir şeklinde büyük değirmen taşını dört asker olarak kaldırırlar. Getirip üstüne koyundu bakalım böyle. O taşa koyarlarken Mevla ruhunu aldı muhtemelen böyle. Ruhunu aldı. Hemen tabi hiç şey yapmadan cennete ruh gitti muhtemelen. Şehit olarak gitti böyle. Dört kadının biri Hazreti Asya'da muhtemelen böyle. İşkenceyle bu şekilde buna sabretti böyle. Yani gerçekten akıl ermiyor muhtemelen bak. Boşlukta ayaklara bağlı boşlukta bir de taş koyup üzerine koyun böyle. İkinci Hazreti Meryem Validemiz muhteremler. İsterim geniş kapsam olsun ama tabi sığmayacak bir sohbette bunlar dördü de. Hazreti Meryem de Hazreti İmran'ın kızı olmuş İmran. Kur'an var ya Âl-i İmran suresi. Âl-i İmran onun ismi vermiş olan benim. Oradan geliyor. Onun kızı. İmran'ın hanımı. Adı Hanne. Çocuğu olmuyordu kendisinin. Çocuğu olmuyordu. Bir gün oturmuş bahçesinde baktı bir kuş yuvası. Yuvada yavru kuş var. Ana kuş gidip bir şey ağzına getiriyor. Yuvasına getiriyor. Yavru ağzını açıyor. Annesi kuşunu besliyor bu şekilde böyle. Bu ana kuşun yavrusunu beslediğini görünce içine öyle bir şey doğdu ki benim de bir yavrum olsa dedi böyle. O dönemde eşine görüşten sonra bir kadın elini karnına koyarak adak yapardı. Ya Rabbi bu benim karnımdakini sen bu hayat verirsen onu Beyt-i Makdis'e meşri yapsayı adadım derlerdi böyle. Çünkü olurdu muhtemelen. Erkek olurdu böyle böyle. Ayet-i Kerime okuyacaktı ama zaman kısıtlı. Fetekabbel minni. Allah'ım bunu benden kabul eyle. Benim bu duamı bana evlat ver bu şekilde verdi. Ve hamile kaldı muhtemelenler. Tabi beklenti erkek. Hep öyle olurdu böyle. Doğurdu ki kız doğurdu. Ya Rabbi ben bunu kız doğurdum. Ama tabi adanı olmak üzere aldı çocuğunu doğru götürdü Meşid-i Aksa'ya. Meşid-i Aksa'da o zaman Zekeriya Aleyhisselam peygamber başlarında hep o dönemin büyük ulemaları, alimleri oturuyorlar. Durumu söyledi. Ben Rabbime adak adadım. Rabbim bana kız verdi. Ne yapacaksınız? Kabul ettiler. Ve Zekeriya Aleyhisselam aldı bunu üzerine. Bakmak böyle. Her çocuğu bir yüzüne alıyor böyle. Zekeriya Aleyhisselam da bunun teyzesinin şeyi olmuş oluyor. Yani Hazreti Meryem'in teyzesinin korusu. Yani Hazreti Hanne'nin kız kardeşinin korusu olmuş oluyor böyle. Elisa, onun adı da böyle. Elisa'nın korusu. Zekeriya Aleyhisselam aldı bu evine götürdü. Yani teyzesine gitti, gitmiş oldu böyle. Artık böyle altının temizliğini kurtarınca Meşid-i Aksa'yı getirdi. Ona bir oda yaptı muhtemelen böyle. Yine bir de Meşid-i Aksa'yı aşağı iniyor merdivenle muhteremler. Aslında Meşid-i Aksa aşağı iniyor merdivenle. Yine soldaydı böyle. Ortalarına yakın bir yerde oda vardı orada böyle. Meşid-i Aksa'da böyle. Yani merdiven aşağı inince sol tarafta oda yaptım böyle. Zekeriya Aleyhisselam. Üç basamakla çıkılıyor oraya. Kapı yaptı. Kapı kilitli. Anahtar da Zekeriya Aleyhisselam'da. Hazreti Meryem Validemiz böyle çocukluğu peygamber evinde sabiliği, çocukluğu eniştesi peygamberin gözetiminde, terbiyesinde, ibadete geçti böyle. Orada Zekeriya Aleyhisselam buna yiyecek getiriyor, abdest almışları çıkarıyor, yine oraya getiriyor. Tek o bunu ilgileniyor. Kimse karışamıyor belki kendisine böyle. Bir gün Zekeriya Aleyhisselam yine geldi yanına, yiyecek getirmiş ona. Baktı ki mevsim kış ama yaz meyveleri, taze dandan kopmuş, tapaze yandan kopmuş yaz meyveleri. Fakat çok renkleri farklı, kokusu farklı, her canlı meyveler. Sordu, ya Meryem, enna leki haza, nereden geliyor bunlar sana? Kapı kilitli. Buraya kimse giremiyor. Camı yok, bir şey yok bu şekilde. Kim getirdi bunları? Hüm endillah. Allah'tan geldi buyuruyor muhtemelen böyle. Yani büyük kâhına sahibi bu şekilde böyle. Sonra evlilik çağına gelince işte, bir gün yıkanmak için gitti, adeten temizlenmiş. Adeti gün olunca tesisine giderdi. Yıkanmak için dışarı yıkanırdı. Doğuya doğru gitti orada, yıkanmak üzere. Soyulmuş, tam yıkanacak. Yani gusül hapsolacak. Karşıdan baktığı bir genç geliyor. Çok düzgün fiziksel açıdan, yakışıklı böyle. Her açıdan çok güzel bir genç geliyor. Erkek ama tabii. Aslında korktu. Allah'a sığınırım, bana dokunma deyince ben Allah'ın elçisiyim dedi muhteremler. Kendisini tanıttı. Sana bir erkek irat hibe etmeye geldim. Ona sebep olmaya geldim böyle. Nasıl benim yavrum olur? Ben evlenmedim. Ben kötü yolda değilim. Yani sebep yok ortada. Evet dedin doğru ama Allah böyle demiş bu muhterem böyle. Cebrail Aleyhisselam ona üfledi. Yakasında, eteğinde veya da. Hamile kaldı muhteremler. Tabi gizledi hamilelerini. Bunu gizledi kendisine, bunu gayet gizledi kendisine. Gizledi ama korku içerisinde, yani psikolojisi, moralin bozulduğu, yani ne diyecek insanlara? Bir kız, bakire kız, doğum yapacak. Ne diyecek insanlara? Böyle gayet böyle perişan bir halde, dağınık bir haldeyken, doğum sancısını biraz başlayınca ayrıldı Meşid-i Aksa'dan. Kudüs'ün 10 km uzaklığında Beytüllaham kasabasına gitti. Beytüllaham, yani kasaba. Hala var kasaba orada böyle. Oraya gitti muhteremler. Oraya gidince etrafa baktı, ıssız bir yer o zamanlar. Issız bir yer. Bir tek kurum ağacı gördü. Kurumuş ağaç ama o da. Artık kökü kurumuş, meyve vermiyor, yaprağı olmayan bir kurum ağacı böyle. Dedi ya denizde şu yılanı sarılır. O da o boşlukta, ıssız yerde kurum ağacı sanki bir canı böyle onun kendisine böyle. Ona gitti, ona yapıştı, ona sarıldı. Tek hoşun can yoldaşı. Bir arada doğum yaptı muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam'ın tabi orada doğurdu orada. İlk doğumu yaptı. Tabi genç kız, bir de morali boşluk kendisinden de rahatsızlandı. Mevlam buyurdu ki, kurumanın bir dalını, kurumuş dalını kendine doğru bir sirkele bakalım. Hüzzileki, bizim nakleti. Hüzzileki, bizim nakleti. Kurum ağacının dalını kendine bir sirkele. Ancak onu yapabilir. Yani ağacı çıkamaz. Rahatsız onda. Bak, demek ki kul ne yapacak? Kul eline gelip yapacak mı tabii böyle? Sebep olarak böyle. Böyle uzandı, dalını tuttu böyle, şey bir sirkeledi. O kurumuş, yani ölmüş ağaç birden böyle yeşerdi, taze meyve verdi. Üzerine önüne toplandı meyveler, hurma, taze hurma tabii böyle. Hem alttan böyle bir su verdi böyle, küçük bir pınar böyle, dere verdi buradan. Böyle ilham etti kendisine, hurmayı ye, suyu iç böyle. Buna bina muhteremler, buyur Ali Peygamber Hazretleri, eğer yeni doğum yapan bir kadına hurmadan daha fazla bir şey olsaydı, onu Rabbine verirdi. Demek ki doğum yapan bir kadına ilk önce şey nedir? Hurma muhtemelen. Taze olmazsa, taze yoksa kurulma böyle. En bunu faydalı iyi doğum yapan kadınlara. Tabi çocuğunu aldı muhteremler. Fakat bunun üzerine Yahudiler, Kudüs'e Yahudiler öldürmeye kalktı ikisine böylece. Yani haşa İsa Aleyhisselam'a babası doğduğu için yani verdi zina. Yani ağır sürdü yüptediler. Hazreti Meryem'e de gari meşru iş yaptın derken öldürmeye kalktılar. Mısır'a karşı şu oldu bunu derken Hazreti Meryem de hayatı böyle geçti muhtemelen bu şekilde böylece. Hayatı böylece geçti. Özetleyeyim onu inşallah. Gelelim üçüncü hanım. Hadice validemiz. Hatice değil muhteremler. Dal ile Hadice'dir. Hazreti Hadice validemiz. Peygamberimizin ilk hanımı, müminlerin annesi olan hanımcağız. Hazreti Hadice Hazretleri kurusu ölmüştü genç yaşında, dul kalmıştı. Çok zengindi. Kadın olduğu halde becerikli, ticaretle meşguldü. Hem de ülke dışından ithalat yaparlardı böyle. Kervan gönderdi Şam'a. Oradan mal gönderdi, mal getirdi, buna sattırdı bunları. Büyük bir tüccardı aynı zamanda kendisi. Bembeyaz tenli, çok güzel, nurlu, ahlakı iyi, eli açık, cömert, iyiliği seven, Mekke mükerremede öyle bir hanımdı bu böyle. Tabii böyle hanım olduğu için de talepleri çok, evlenmek isteyenler, o da evlenmek istiyor. Fakat bir türlü gönlü ısınamıyor kimseye. Bir gece rüya gördü. Rüyasında ay veyahut da güneş, iki rivayet kitaplarda. Bir güneş alalım rivayet, onu alınmış inşallah şimdi. Güneş, bunun yatak odasından doğdu güneş. Bayağı bildiğimiz güneş yatak odasından doğdu. Ama güneş mat ama. Parlak değil. Işık yok güneşin böyle. Mat doğdu. Sonra bu güneş yavaş yükseldi. Birdenbire normal güneş şeklini aldı. Issızını, ışık enerjisini aldı. Evvela Hazreti Atiye alemimizi bir yaktı. O güneş ısısı ikincisini yaktı. Terledi ki buram buram bu terledi. Yürek çıktı böyle. Uyandı. Ama etkisini rüyanın böyle. Çok duygulandı. Bu rüya boş değildi kendi kendine böyle. Açık, net, kısa olur gerçek rüyalar. Bunun amcası oğlu vardı. Varaka bin Nefir adında amcası oğlu vardı. Bu Arabistan Mekke mükerremede puta tapılmamış, o dönemin halk dinleri araştırmış, kitapları incelemiş, İncil'i, Tevrat'ı, şunları bunları. Kendi halinde bir ümmet haline gelmiş böyle, tek başına. Ve rüya yorumunu çok iyi bilirdi. Ona gitti. Ey amcaoğlu, ben böyle bir rüya gördüm. Bunun ancak sen yaparsın yorumunu. Bunu yorum rica ederim senden. Durdu biraz. Ya Hatice, Tuğba leki dedi. Tuğba leki, Tuğba üç sefer. Tuğba leki, Tuğba. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu sana. Neden, ne oldu amcaoğlu? O güneş, manevi güneş. Manevi güneş. Son güneş, son peygamber o da böyle. Mekke'den çıkacak. Ondan sonra Medine'ye gidecek. Oraya yerleşecek. Sen onunla evleneceksin. Onun gibi bir barkı olmayacak. O biraz yoksul olacak. Sevini iç göçü gelecek. Ama evlendiği zaman peygamber olmayacak ama. Sen evinde ilk ona peygamberine gelecek. İlk ümmeti sen olacaksın bir numara. Ne mutlu sana. Hatice annemiz bunu tatmin oldu bununla böyle. Görmeden daha peygamber aşık oldu. Görmeden peygamber aşık oldu. Onun anımı olacak böyle. Yani cennette beraber olacak ebediyen tabii. Ama kim acaba? Mekke mükerremede. Acaba kim ama acaba şimdi? Her gün çıkıyor evin tarasına. Oraya öyle düz olur üstüne böyle. Çatı olmaz böyle. Her gün evin tarasına çıkıyor. İkinden sonra akşam üzeri. Gelen geçene bakıyor böyle. Acaba filan olabilir mi peygamber? Şimdi bakıyor bakıyor. Yok be. Onun çok şeyini duymuş böyle. Bu olabilir mi? Olamaz. Bu arada dünürlüğe gelenler var. Onlara bakıyor. Olmaz olmaz. Yine bir gün çıkmış tarasına. İşte bakınırken baktı ki karşıdan biri geliyor ama böyle ağır ağır tempolu geliyor. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Bu kim acaba? Yine yine baktı ki adı o zamanlar Muhammed-ül Emin. Güvenli Muhammed böyle. Belki o dönemde. Muhammed-ül Emin diyorlar. Güvenli Muhammed böyle. Peygamber'i görünce hiç ısınmıştır hemler. Olsa olsa peygamber böyle. herkesin güvendiği, Mekke halkının verdiği bir ünvan bu. El-Emin. Güvenli verilen böylece. Ama bunu ben bir deneyim bak kendime böyle birdenbire. O ortak olarak, ticaret ortak olarak Şam'a kervanla ortak gönderirdi böyle. Hazreti Atike validem, peynir halası. Onu çağırdı. Dedi ki, eğer olsun dedi, Muhammed dedi, Şam'a gelmişteyim ortak olarak. Peygamberimiz amcasının yanında, Ebu Talib'in yanında, yengesi Hazreti Fatıma, iyi bakıyor kendisine, ama durumda iyi değil maddi durumlarında böyle. Peygamberimiz 25 yaşında o anda, Hazreti 40 yaşlarında, fakat Peygamberimiz durumu iyiydi tabi, yoksul olsunlar. Bu Peygamberimizi Şam'a gönderdi, yanına da bir adamını kattı, adı Meysere. Çok güvendiği bir kölesi mi bunun bu? Dedi ki ona senin görevin dedi, hep izle Muhammed'i. Bunu izle bu diyanlar böyle. Kızıyor mu, bağırıyor mu, ağzından kötüsü çıkıyor mu? Bunu izle bu şekilde. Kerahan tabi gitti. Hatice anamız da terastan bakıyor. Kervan giderken her taraf hava açık, her taraf güneş. Yani kervanın bir bölümünde bir bulut var havada. Allah Allah. Kervan tabi yol dönüyor. Kervan dönürse bulut dönüyor bu şekilde böyle. Onun meşrecide böyle. Biraz gittiler. Bir de ben bir hastalığına çöktü de be, kalkamıyor. Meclise geldi. Ya Muhammed. Demin bir hastane ne yapalım? O da bir kervan baş peygamberi böyle. Bir gelin bakayım dedi böyle. Peygamber geldi. Deveye baktı peygamber. Bir sıvazladı deveyi muhtemelen ayaklarına böyle. Hemen de ayağa kalktı böyle. El öne geçti böyle. Meclise buna tabi kış yaptı böyle şey. Gidiyorlar şimdi çölde. Meclise fark etti. Allah Allah. Hep peygamberin başucunda bir gölge. İki tane kuş şeklinde ama. İki melek aslında bunlar. İki melek böyle. Büyük. İki melek. Kuş şeklinde. Hep benim başucunda böyle. Gölgeler bir şey böyle. Kervan duruyor. Duramadılar böyle. Şam'a varmadan önce bir kasaba vardı. Busra adına. Busra adına bir kasaba. Oraya geldiler. Orada bir mola verilirdi. O şey usulü böyle. O bir manastır vardı böyle. Rahibin kaldığı bir yer. Adı Nastur'da bir rahip vardı. Onun önünde bir ağaç vardı. Ağacın altına kondular. O Nastur'a rahip. Rahipler papaz ayrı, ruhban sınıfı ayrı muhtemelen. Ruhban sınıfı üstattan üstada gelmiş böyle. Yetişime böyle. Şirak usulü yetişmiş böyle, böyle, böyle. Bunlar dini korumuşlar bunlar. İbadetleri korumuşlar bunlar. Nastura'da inzivu halinde halktan kopmuş, ibadetle meşgul, yeme içmesi az, tabi keşfi açık, az çok böyle, iyi bir insan kendisi. Onda işinde bir sıkıntı olmuyor böyle böyle. Çıkıyor, manastırın tarasına çıkıyor, etrafı izliyor, bakıyor, karşıya bir kervan geliyor. Hava açık, her taraf güneş yanıyor çöl, yani bir gölge var ama üzerine böyle. Tabi okumuş bunu İncil'de, okumuş bunu böylece. Peygamberin sıfatlarını, gerçek İncil'de okumuş bunu. Bakıyor, bu kervan geliyor, ağacın altına konunca gölge olarak kalıyor böylece. Hemen indi aşağı, kervana geldi. Mesih'e tanıyormuş, daha böyle görüşmüş onunla. Kimsiniz? Buradan geliyoruz. Kim bu yandaki? İşte bu kervanda ortak, hadise ortak bu şekilde böylece. Şöyle, bunu evine davet etti bunları. Manastır davet etti bunları böylece. Peygamber şöyle baktı, inceledi, şunlara bunlara baktı. Dedi ki Muhammed, ya Muhammed sana birkaç soru soracağım ben. Sıkılmaz mısın, cevap verir misin bana doğrusuna? Veririm dedi. Senin baban kim? Ebu Talib dedi böyle. Yani baba diyormuş ona o şekilde böylece. Yani babayla oluşan böylece. Bir şey yaptı böyle. Olmadı be. Yıkıldım ben. Sordum mesela niye böyle yıkıldın? Bunun babası olmaması lazım. Evet benim babam ölmüş. Ben babam bilmiyorum. Doğmadı ölmüş babam. Amcam beni büyüttüğü baktığı için ona ben baba biliyorum bu şekilde. İşte oldu bu şekilde. muhtemelen böyle buyurdu. Dedi ki Meysere'ye, Meysere de siz Şam'a gitmeyin dedi muhtemelen. Buradan malını satın, alın alacak malınızı buradan, Şam'a gitmeyin. Yahudi bunu tanırlar sıfatlarından, kötülük yapmak kalkarlar buna buyurdu muhtemelen böyle. Ertesi sabahtan malını sattılar, mal aldılar. Daha bile karlı oldu bunların malları da, dönü geldiler. Yine dönüş aynı şekilde tabi Kerem Bekçi Atçı Validemiz gene Meysere'ye geldi. Hemen durumu sordu, anlattı bunları. Bilhassa Rahip Nasr'ın sözü şu etkili oldu böyle. Atçı Validemiz de karar verdi, evlenmeye muhtemelenler. Tabi hesap görüldü, para ayrıldı derken çağırdı Peygamber halasının Atike'yi, ona teklif etti bu şekilde. O dedi, abime Ebu Talib'e sorayan bak etmedi. Ona sordu, onu da kabul ettiler böylece. Yani o anda Peygamber evlenme durumu yok ama muhtemelen kendisine böyle. O zaman bu şekilde böylece. Ve evlenir böyle. Nikah ayeti oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amca evinden 25 yaşına kadar kaldı. Hatice Hanım'ın evine geldi muhteremler. Hatice Validemiz, Hazretleri muhteremler, yani dört kadınla bir yani. Dünya tarihinde ama. Bütün mezbana dahil böyle. Dünya tarihinde dört kadınla birisi böyle. Ahlak. Her şey kendisinde. Cömert el açıklığı, insanlık, her şey kendisinde. Evet, Peygamberimizden yaşlıydı, 15 yaş var ama fakat Peygamberimize karşı son derece şefkatli, saygılı. Bir de Peygamber olacağında %99 tahmin ediyor. O açıdan gayet Peygamber'e karşı her açıdan iyi davranıyor böyle Peygamber'e karşı. Tabi muhteremler Peygamber 40 yaşlarına gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne Peygamber'imize nübüvvet verildi. 3 sene sonra da Risale deniyor buna. Davet emri verildi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün evine giderken Cebrail Aleyhisselam'a göründü. Gökyüzünde heybeti göründü. Peygamberimiz korktu onda böyle. Korktu, bir titredi kendisi. Eve geldi. Ya Hatice, destruni, destruni. Ört beni, üşüyorum, titreme geliyor böyle. Mekke sıcak böyle, ama titreme geliyor böyle, böyle, böyle. Ört beni de böyle, örttü üzerini. Ne oldu ya Muhammed? Ama nasıl dönüyor tamamen, ne istedi böyle böyle? İstedi hemen bir anda yapıyor böyle. Hiç bir defa onu gülmeden karşılamamış. Hep biri karşılamış, her zaman hayatında. Derken Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Ayet-i Kerime geldi. Rahim. Ya eyyühel müddessir kum fe enzir. Geldi böyle. Ey müteddessir, örtü evini yatan, yatan, kum kalk kalk. Yapmış yaratılmadan ben. Yani göreve kalk böyle. Fe enzir, insanları uyarmaya, tebliğe başla bakalım. Rabbeke feke bir. Rabbini tekbir an. O anda Peygamberimiz tabi Risalet makamı verildi. Peygamberimiz sanki yeni ruh sürüldü kendine Peygamberimiz. Yeni ruh sürüldü Peygamberimiz böyle. Can. Başka hal geldi. Peygamberimiz ayağa kalktı birden beri. Ayağa kalktı. Ne gördü? Bütün gökleri gördü muhtemelen böyle. Bütün gökleri gördü böyle. Cenneti gördü böyle. Oradan böyle ayağa kalktı. Bütün alem Allah zikrediyorlar böyle. Bütün alem. Yıldızda dönüyorlar. Sübhanallah, Allah diye böyle. Peygamberimiz tekbir getirir böyle. Allahu Ekber. Hatice annemiz gözlüyor böyle. Cebrail'i görmedi ama secde ama. Bir melek geldi. Melek de hocası büyükleri. Cebrail Aleyhisselam geldi. O da bir atmosfer değişiyor odada böyle. Secde böyle. Böyle gözlüyor. Peygamber tekbir alınca o da tekbir alıyor böylece. Derken Cebrail Aleyhisselam gitti. Bir oturdu. Hatice Hanım bakıyor yüzüne şimdi. Ya Muhammed bir şey oluyor ama ne oluyor? Dedi ya Hatice. Ya Hatice. Rabbim bana tebliğ görevini verdi. Peygamberlik görevini verdi. Bana tebliğ görevini verdi. İnsanlığa davet bana emri verildi. Mevlam bunu verdi bana. Hatice, evren senden başlayayım. Bir numara sana İslam'a, bir numara bakın ben. Ya kolandır. İslam'a bir numara. Sen Allah'ı sevmeyeceksin. Allah'ta mı ilah yok, ben ona hak peygamberiyim. Bunu iman atacağım böyle şey. Hacımız ağına başlamaktır hemler. Maneye bir cezbe dele buna, cezbe. Böyle. Bütün beden saftır böyle, kendine geçer böyle. Bir ağlama geldi, göz yaşı tutamıyor. Ya Muhammed, ben seninle bunu hiç edinmiştim. Ben bu anı bekliyorum bu şekilde. Nasıl, ne yapacağım? Ver bak, eline atacağım böyle. Verdi. Kule, de bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Resulullah dedi muhteremler. Cebrail Aleyhisselam oradaymış onda. O dedi böyle. Hacetül Kübra. Bir batıyım ben Allah. O da bunu dedi böyle. Bir kelime şehadet ile o anda öyle bir makam aldı ki yani bize milyonlar da bunu söyleyecek olamaz bakalım böyle. Bütün hücreleriyle böyle, letaifleriyle böyle, bütün zerreleriyle böyle, bütün duygularıyla gelmiş atışıyor bu şeyle böylece. Bütün bedeni çalışıyor letaifle böyle. Gönlü Allah diye yanıyor böyle. Letaifle Allah diye yanıyor böyle. Cezva haline geliyor böyle. Yanıyor böyle. Dünyada ne gerekiyor size böyle? Allah diye. Ya abi şimdi ne yapacağız? Bir şey yapması lazım böyle. Ne yapacağız? Hatice'ye de Abdullah bakalım şimdi böyle. Ne bu abdest? Evet, tuhafet böyle. Elini yıka, ağzını su ver, yüzünü yıka. İki namaz kılınır, iki rekat namaz böyle böyle. İki namaz böyle. Peygamber imam oldu muhteremler. Hatice Validemize ilk cemaati. İlk cemaat, ilk Müslüman böyle. İlk Müslüman böyle. İki rekat namaz kılınır böyle. Tabii nasıl namaz kılınırlar? Ruh nerede, gönül nerede böyle? Neler oldu acaba? Ne tattı onların aldığından? Tabii daha yine istedim ama muhteremler kısa geçeceğim buradan. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler peygamberimize. Fekale ikra Hatice'de Esselame min Rabbiha. Adı şerif bu. Buyurdu ki peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed der tabu Aleyhisselam. Hatice'ye söyle Allah'tan selam getirdim. Allah ona selam söyledi. Bak, Allah Celle Celaluhu Hatice Hanım'a selam gönderdi. Allah Celle Celaluhu. Fekâ Resulullah, ya Hatice, hâzâ Cebrail, yekrûke selam min rabbike. Min rabbike. Peygamber, ya Hatice, bak Cebrail sen burada, sana Rabbinden selam getirdi. Nasıl aldı selamını? Fekâle, Hatice, Allah'a selam, eminü selam. Allahü selam, eminü selam. Allah selam olsun demedi. Ve aleyküm selam olmaz değil mi orada böyle? Yani Allah'a selam olsun, yani Allah'a selamet olsun. Bu duadır. Kime dua edecek? Kim Allah'ı koruyacak mı senin böyle? Ne buyurdu? Allahü selam, selam Allah'tır böyle. Eminü selam Allah'ındır bu şekilde. Ve Cebrail selam olsun burada muhtemelen bu şekilde böylece. Peygamberimiz onunla geçen ömrü muhteremler, az oldu ondan sonra böyle, 25 sene yaşadılar böyle. 15 yılı peygamber olmadan, 10 yılda peygamber döneminde yaşadılar böylece. Hatice Validemiz, peygamberimizin en dar günlerinde mi? Tabii dışarı daralıyor, hakaret oluyor, sözlü saldırı oluyor, fiili saldırı oluyor peygamberimize mi? O da insan, o da beşer. Onun tabii gönlü kırılıyor, kalbi kırılıyor, hüzünleniyor. Eve geldiğimi Hatice Hanım muhtemelen kapından karşılar, kucaklar, ya ama ne olur şöyle böyle, onu avuturum muhtemelen şey böyle böyle. Bütün malını yoluna harcadı malını böyle. Mülk onun yoluna harcadı. Ama Ece'ye geldi muhtemelenler. 65 yaşında geldi. Ece'ye geldi muhtemelenler. O anladı, öleceği anladı. Peygamberimizin kucağında muhtemelen. Peygamberimizin kucağında. Peygamber müjde veriyor. Ya Hatice, bak annen Havva, annen Sare seni bekliyorlar cennette. İki kardeşin Meryem ve Asiye seni bekliyor cennette. Bekliyorlar, onlara kavuşacak bir şey böyle. Hatice, bak cennetteki senin köşkün hazır böyle. Sen hazır böylece. Bu şekilde Peygamberimizin muhteremde böyle kucağında ve son Peygamberimizin yüzüne bakarak böylece Mevla'ya onu teslim etti muhteremde böylece. Teslim etti. Ayşe annemiz diyor ki Ayşe annem muhterem böyle, ben tek diyor Hazreti'ye kısanırdım böyle böyle böyle. Peygamber hep onu alırdı yani onlara kadar böyle böyle. Gelin inşallah Hazreti Fatıma Aleyhi muhteremler. Tabi gönüşçü daha geniş olsun ama böyle oldu muhteremler. Peygamberimizin, Hatice annemizden şükür oldu böyle. İlk oğlu oldu, adı Kasım'dı böyle. Onun için Peygamber'in ünvanı Ebu Kasım derler dedi. Kasım bu anlamda böylece. Bir oğlu daha oldu. Tahir isminde iki oğlu. Dörtte kızı oldu muhtemelen. Dörtte kızı böyle. En büyük Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. En küçük kızlar da Fatıma. Hazreti Fatıma'nın özelliği Peygamber'in döneminde doğdu muhtemelen. Var böyle. Doğdu. Küçük kızı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi Peygamberimizin terbiyesinde evde annesinden küçük yaş yetim kaldı kendisi de. Derken Medine'ye gelindi, edildi ve evlenme çağı geldi. 15 yaşına geldi. Herkesin gözü onda olmamızda hemler. Fatıma anamızda böyle. Hazreti Fatıma anamızın farklı özelliği var muhtemelen. Farklı özelliği var. Adı da Fatıma-tı Zehra derdi. Fatıma-tı Zehra. Zehra parlak anlamına geliyor böyle. Parlak. Yani yüzü çok parlak olduğu için Fatıma-tı Zehra derdi kendisine. Herkes tabi düğünlük yapıyorlar. Onu almak için buyurdu Aleyhisselam Peygamber buyurdu. Rabbimin emri bekliyorum. Kim edersen ona vereceğim böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Fatıma'yı Ali'ye nikahla. Ali'ye. Has Ali'ye. İkinci yılında Hazreti Fatıma 15 yaşında, Hazreti 21-22 yaşlarında evlenirler. Ondan Fatıma Ailemizin çocuk oldu işte böyle. Hasan Hüseyin, Muhsin diye. Muhsin çocukken öldü. İki de kız oldu böyle. Zeynep Ümmü Gülsüm diye. Fatıma Validemiz muhteremler ibadete doymayan böyle. İbadete doymayan böyle muhteremler. Ayet-i Kerime'de geldi. Üç ortada, oruçta üç gün böyle. Hazreti beraber üç gün oruç tuttular böyle. Gece kalktı, oruca kalktılar gece. Adamışlardı oruç. Gece kalktılar, yedi bir şey sudan başka böyle. Yedin su içtiler, oruca başladılar böyle. Akşamüstü otururlar, kapıya bir miskin geldi. İkinci akşamı yetim geldi, esir geldi. Aç kaldılar, ona verecekler muhtemelen bu şey. Böyle. Peygamberimizin ağır hastalığında, ölüm halinde Fatıma Ademiz tabi hem babası hem peygamberi. Yani diğerlerin yalnız bir peygamber olarak sevgileri var. Onun tabi babacığı böyle. Hem de peygamberimizin tek o kızı kaldı arkasından mı? Peygamberimizden böyle. Peygamberimizin diğer kızları öldü. Erkekler öldüler. İran diye oğlu, o da öldü. Peygamberimizin tek kızı Fatıma kaldı arkasından muhtemelen böyle. Arkasından böyle. Peygamber ağır durumda geldi. Babasını öyle görünce tabii ölüm ızdırabı var muhtemelen. Peygamberler artık daha fazla oluyorlar ki böyle. Ölüm ızdırabı peygamberimize bu şekilde. Fatıma Ailemiz ağlama başladı. Babasını görünce böyle. Yani babası artık ölecek. Anladı böyle. Babası ölecek. Ağlama başladı. Böyle. Peygamber işaret etti. Kızım yaklaş bana diye böyle. Yaklaştı. Kulağını verdi böyle. Peygamber bir şey söyledi. Gizli söyledi. Bir şey söyledi. Söyledi. Hazreti Fatıma Ailemiz ağlama başladı böyle. Daha çok ağlama başladı böyle. Yine çağırdı. İşareti gel. Gitti. Yine bir şey söyledi. Bu defa gülümsedi. Hazreti Ayşe Ailemiz sordu. Fatıma neydi sana baban? Sen böyle böyle yaptın. O peygamber bir sırrı. Onu sırrı veremem dedi böyle. Ve Fatıma sonra bunu söyledi. İlkinde babam dedi ki, babam diyor, kızım benim için üzülme. Bu benim dünyadaki son sıkıntım. Son sıkıntım böyle. Bugün son sıkıntım. Artık benim sıkıntım bitiyor burada. Böyle. Anladım ki babam ölecek. Onun için diyor, ağladım diyor böyle. Yine beni çağırdı ikincisine, dedi ki bana diye, kızım yakında sen bana kavuşa dedi bana böyle. Ona sevindim böyle diye. 6 ay sonra kavuştum hatırına babasına. Hatta Peygamberimizin defin oldu. Peygamber Aleyhisselatı'nın parası sabahtan öldü. Salı günü gece arası gömüldü muhtemelenler. Salı günü gece arası böyle. O günü halife seçildi. Fakat Peygamberimizin bir türlü yıkayamadı muhtemelen sahabeler böyle. Elleri var mı yıkıyor böyle? Nasıl yıkayalım? Nasıl yapalım? Nasıl edelim? Nerede yıkayalım böyle? Pişine o şekilde karar veremiyorlar. Peygamberimizin kendi yattığı evinde yıkandı muhteremler. Şimdi nereye defne edelim Peygamberimizi? Kabine de olsun böyle. Kimi dedi ki Ravza Muhtar'da olsun. Kimi dedi Kabe'nin yanında olsun. İsmail Aslan'da orada, Hicr'de. Şu bu derken Hazreti Bekir dedi ki, ben işitmiştim Peygamber hayatındayken Peygamberi ölürse oraya gömülür diye böyle. Bunun üzerine öldü yatan altına. Mezar kazıldı muhteremler. Tabi mezar indirmek gece karanlığında Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'nin oraya. Yani sahabelerin de en acılı imtihanı oldu muhteremler. Resulullah toprağa kadar toprağı vermek böyle. Ondan kopmak böyle. Dünyaları karardı böyle. Hayatları bitiyor böyle. Dilleri tutuldu böyle, konuşamıyorlar efendim. Gözler yaşlı, kalpler hüzünlü, dertli böyle. Çoluk, çocuk, kadın, erkek böyle. Kimse kimseyi görmüyor böyle. Kimse kimseyi görmüyor böyle. Kadın, emzirli kadın şunu unutmuş böyle. Resulullah gitti o şekilde. Ancak geri yarısından sonra toprağa gömebilirler muhtemelen böyle. Tabi atla üzerine tabi. Hazreti Enes, Allah'ın Hazretleri, Hazreti Fatıma Alemize geldi böyle yani böyle. Geldi. Kapıdan, ya Fatıma, ya Fatıma. Enes sen misin? Enes'i tanıyorlar o evde büyüdüğü yanlarında çocukken. Benim ya ağlıyor, ya benim ya Fatıma. Ne oldu hayrola? Resulullah'a şu anda defin ettik. Fatıma başladı ağlama. Nasıl kıydınız onu topla teslim ettiniz? Tabii çekti, çarptı bu şekilde böylece. Fatıma'nın muhtemelen peygamberden sonra artık dünyanın koptuğu. Adı oldu Fatıma'tı Betül oldu bana. Fatıma'tı Betül. Betül erkekten kopmuş, dünyanın kopmuş, nefisinden kopmuş böyle. Fena fillah böyle. Bir Allah biliyor. Hastalığı görmüyor, çocuğunu görmüyor artık muhtemelen böyle. Bir Allah biliyor böyle. Yatıyor yıkıyor, Allah yanıyor böyle. Allah diye yanıyor muhtemelen böyle. Bu şekilde tabii evde bakamıyor. Çocuklarına bakamıyor. Küçük çocuklara tabii. Onlara bakamıyor. Hastalığı üzülüyor. Bir peygamber kızı, eşi, çok sevdiği hanımı. Bu şekilde 6 ay iştahardan geçti. Hatta 5,5 ay, 6 ay tam oldu. Ramazan'da oldu. 6 ay olmak üzere. Hastalığı eve geldi bir gün. Ramazan ikindi eve geldi baktı. Ev temizlenmiş, süpürülmüş ev. Çorba yapılmış, kandil yapılmış, hastalığı yeni çocuklar yıkanmışlar, onlar yıkanmışlar. Hastalığı bir sevindi şimdi. Acaba Fatıma benim eşim acaba iyi mi oldu acaba biraz da yapmak bir şekilde böyle bir sevindi. Ya Fatıma hayrola iyileştin inşallah bak şey yapmışım bu şekilde. Evet Ali iyileştim. Babam beni çağırdı. Kızım Fatıma iftar orada yapma dedi bana dedi böyle. İftarı açma dünyada, buraya yapalım diye bana. Babam beni çağırdı. Onun için bu soğan görevi yaptım üstüne bu şeyler böyle muhtemelenler. Hasan Hüseyin'den ağlama başladılar. Annemi gidiyor dertten ağlama başladılar diye çocukları. Hasta ağlama başladı muhtemelenler. Hatta vasiyet etti. Ne oldu beni şikayetme babana. Mahşer gününde. Yani seni bakamadım. Böyle. Tabii devamlı savaşa gidiyor, cihata gidiyor devamlı böylece. Ya Fatıma, sana iyi bir şey giydiremedim, iyi bir şey yediremedim, iyi bir şey alamadım sana böyle. Sana güzel bir hizmet yapamadım. Ne oldu, ben etmiş şikayet Resulullah. Derken muhteremler hele kaldı kendilerinden. Diye Fatıma Validemiz akşama da yaklaştı. Ya dedi Ali, siz iftar edin dedi. İftarınızı dedi böyle. Beni kenara bırak dedi. Ben Rabbime kavuşayım inşallah biraz sonra. Ama beni hemen bu gece gömün ama böyle. Bırakma bir yarına böyle böyle. Beni sen yıka dedi böyle. Beni sen yıka dedi böyle. Benim bedenimi bir annem görmüştü. Bir de sen gördün benim bedenimi de böyle böyle. Bir de sen gördün bedenimi. Hiçbir kadın bedenimi görmedi. Beni yıkamasın kadına, beni sen yıka. Beni yıka. Namazımı kıldır. Beni hemen gece götürün, gömün. Yani gündüz benim tabutumu insanlar görmesinler. Bak Fatıma gidiyor diye. Ben buna utanırım, hayal ederim muhtemelen böyle böyle. Gömün dedi. Onlara iftar edin sizi kendine böyle. Ben de babamın iftar için açayım iftar orada açacağım dedi muhtemelenler. Sonra ona iftar ederken tam Mevla'ya kavuştu muhtemelenler. Hastaya bastı üzerine, o yıkadı. Şimdi Şafii mezhebinde buna binaen Şafii mezhebinde erkek hanım yıkayabiliyor ölüsünü böyle. Hanefi yıkayamıyor. Bunun tabi şeyleri var. Girmiş tabi okunuyor muhteremler. Yıkadı, kefenledi, namazı kılırdı. Az bir kişi böyle. Az bir kişiyle beraber gece karanlığında götürülen muhteremler. Mezarı kazdılar. Peygamber'e elini gönderdiler. Elini gönderdiler böylece. Peygamber'e teslim ettiler böyle. Fatıma Halimiz oradan. Bir alışı okuyayım inşallah. Fatıma ile ilgili muhteremler. Hadis-i Ramzi hadiste. İzzet-i Emni kıyameti. Büyülü Aleyhisselam Hazretleri. Kıyamet günü olduğu zaman, kıyamet gününde, yani mahşer gününde, mahşerinde, nâdâ münâdîn min bütnâdil arşi, arşın içinde ortasından bir münâdî melek nida edecek, bağıracak isterse mahşerinde. Mahşerinde bir melek arşın ortasından nida edecek böyle. Bütün halk duyacak bunu böyle. Eyyühen nâsü gaddû efsârüküm. Ey insanlar, kapayın gözünüzü, yumun gözünüzü. Bakın da melek melek böyle. Ey insanlar, yumun gözünüzü. Hatta tecrüze Fatıma ile cennette. Fatıma cennete gidecek. O hayal ediyor. Bakmayın o zaman bu şekilde böyle. Efi rivayetin diğer rivayette hatta temürre Fatıma binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ala sıratı ve sebiyini elfe cariyeti min hur ayın böyle. Hazreti Fatıma Alemiz 70 bin hur kızıyla beraber etrafına bak böyle. 70 bin hur kızı etrafını çevirecekler etrafını. Kemer-ül Berk'ı şimdi çakar gibi sırada geçiş yönde gidecek muhtemelen böyle. Kapayın gözünüzü muhtemelen böyle, böyle. Yani hiç mahşerde zaten mahşere gelmeyecek muhtemelen böyle, böyle. Mahşere gelmeyecek böyle. Hesap yok, soru yok, sual yok. Halk arasına karışmayacak. Karışmayacak orada. Arşın yukarısı da beklemeyecek muhtemelen böyle. Doğrudan doğru kalkıp kalkacak. Kalkacak. Melek nida edecek böyle. Ey mahşer halkı, kapayın gözünüzü böyle. Muhammed'in kızı Fatıma geçecek buradan böyle. 70 bin huri kızı, 70 bin böyle. Yatağını çevirmişler. Şimdi çakar gibi böyle geçecek, ne diyecek muhtemelen böyle. Geçecek böyle. Rabbimiz de inşallah Şahın Ali'nin elbisi muhteremler. Tabii makamlar muhteremler çok dört büyük makam. Ama hayatları çok sıkıntılı geçti muhteremler. Hayatları böyle muhteremler. Hayatları sıkıntılı geçti böyle. Yani darlık görevler dünyada. Aç yattılar, uyuyamadılar, taş bağladılar karınlarına. Hayatları biraz sıkıntılı geçti. Bir odaları vardı, tek odaları vardı. Tabanı da çamur, duvarı çamur, yeri çamur muhteremler böyle. Bir eski bir hasırları vardı muhtemelen böyle. Bir el değirmenleri vardı. Onda arpa çekerdi. Arpa elini çekerdi. Hamur yapardı. Pişirirdi. Onu doyasıya yiyemezdi muhtemelen. Doyasıya yiyemezlerdi. Bu yol böyle bir yol muhtemelen böyle. Yani sabır, tevekkül, beni teslim et Mevlamıza. Ama bakın ölüme nasıl oluyor muhtemelen böyle. Ölüm nasıl oluyor böyle. Yani cennete göre göre böyle. Hatice annemiz annesine göre göre böyle muhtemelen. Göre göre böyle. Huriler melekler yanına geldiler. Azrail'i sanki görmedi biraz muhtemelen böyle. O cennete yerine bakarken huriler kendisini böyle yoldaşlarının kendilerine onu meşhurken Azrail'i hiç görmedi bile böyle. Ölümünün farkına bile varmadan Mevla'ya kavuştu muhteremler. Peygamberimizin kucağına gel yavrum demek ki peygamber. Kuralı bıyarına bastı peygamber. Bağrına bastı. Rabbim inşallah onların yolunda gitti nasip etmişti inşallah muhteremler. İzzet Ali Fatiha.